اسپین بتاتا ہے، اسپین وقفہ بتاتا ہے کہ کچھ وقفہ گزر گیا ہے. ثم پھر باسناہم ہم نے ان کو اٹھایا، زندہ کیا. سو گئے تھے، نوم تو موت کی بہن ہے، طریقے کا مرنا ہی کہہ لیجئے، اس لیے کہ یہی لفظ باس مردوں کے اٹھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے قرآن حکیم میں. ثم باسناہم پھر ہم نے ان کو جگایا، 300 سال کے بعد، کئی سال کے بعد. کس لیے؟ لنعلم ای الحزبین احصى لما لبثوا امدا، تاکہ ہم اپنے علم کا اظہار کریں، تاکہ ہم جان لے نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز جانتا ہے. لنعلم، تاکہ ہم اپنے علم کا اظہار کریں کہ دو پارٹیوں میں سے کون سی پارٹی کو، دو گروہوں میں سے کون سے گروہ کو اپنے وقت کی صحیح قدر و قیمت معلوم ہوئی اور ان کو ان کے وقت کی صحیح قیمت ملی. وہ دو گروپ کون سے؟ وہ فاسد سوسائٹی میں گھلے ملے رہنے والے لوگ، اس بدبودار شہر میں رہنے والے لوگ جو بت پرستی کی بدبودار فضا کے اندر رہ رہے تھے، سانسیں لے رہے تھے، اور دوسرا گروپ یہ جو اس بدبودار فضا سے نکل کر غار میں آ کر ٹھہر گیا تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس گروہ کے اوپر نیت تاری کر دی تھی. یہ دو گروہ ہیں. اب فیصلہ کرو کہ ان دو گروہوں میں سے کس کو اپنے وقت کی صحیح قیمت ملی. ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے وہ بستی چھوڑ دی تھی ان کو اپنے وقت کی صحیح قیمت ملی. یہ تھا اجمالی بیان واقعے کا. اب اللہ تبارک و تعالی واقعے کو تفصیل سے بیان کر رہا ہے. تفصیل سے بیان اس وجہ سے کر رہا ہے تاکہ اس تفصیل کے اندر کچھ ایسے اجزاء موجود ہوں جن اجزاء کے اندر عبرتیں ہوں، اسباق ہوں، لیسنس ہوں، تاکہ ان عبرتوں کو نگاہ میں رکھ کر، ان اسباق کو نگاہ میں رکھ کر، ان لیسنس کو اپنی نگاہ میں رکھ کر کے آدمی اپنی زندگی کی روش چینج کرے، اپنی زندگی کی روش بدلے. تفصیلی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. اجمالی بیان کے بعد تفصیلی بیان. نحن نقص علیک نباہم بالحق، ہم آپ سے، اے ہمارے رسول، خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے ہمارے رسول، ہم آپ سے ان کی خبر، ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں بالکل صحیح صحیح، بالحق، صحیح صحیح. اس میں ایک بات بھی غلط نہیں ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے، لوگ قصے بیان کرتے ہیں، ان قصوں کے اندر دو خامیاں ہوتی ہیں. ایک خامی تو ان قصوں کے اندر یہ ہوتی ہے کہ اس میں بعض باتیں بغیر سر پیر کی ہو جاتی ہیں. تبلیغ نصاب اٹھا کر دیکھیے، بعض باتیں بے سر پیر کی ہیں کہ نہیں؟ بعض باتیں قصوں کے اندر بے سر پیر کی ہوتی ہیں، اور قصوں کے اندر بعض اجزاء ایسے رہتے ہیں جو صرف ہنسانے کے لیے ہوتے ہیں، انسان کی زندگی سنوارنے کے لیے کوئی سبق نہیں ہوتا، کوئی عبرت کی چیز نہیں ہوتی. اور قرآن حکیم کہتا ہے میں کسی بھی واقعے کو بیان کرتا ہوں تو حق بیان کرتا ہوں. اشارہ اس بات کی طرف ہے میں اور قصاص کی طرح، قصہ بیان کرنے والوں کی طرح اس طرح قصے نہیں بیان کرتا کہ قصے کے اندر خالی دل کے لیے تھوڑا سا مواد فراہم کر دیا جائے کہ خوش ہو جائے، اور قصے کے اندر کچھ اجزاء ایسے بھی آ جائیں جن کے اندر کوئی سبق نہ ہو. ہم ایسا قصہ نہیں بیان کرتے. جب بھی کوئی واقعہ ہم بیان کرتے ہیں، کوئی قصہ بیان کرتے ہیں، تو اس کے اندر یہ دو باتیں ضرور موجود ہوتی ہیں. قصے کے ہر جز کے اندر کوئی نہ کوئی سبق موجود ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی لیسن، کوئی نہ کوئی عبرت کی چیز موجود ہوتی ہے. اور دوسرے، قصے کا ہر جز بالکل صحیح ہوتا ہے، بے سر پیر کی باتیں نہیں ہوتی. ہوا کیا، قصہ کیا ہے؟ انہم فتیتن آمنوا بربہم. وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لے آئے. ایک نیکی کی انہوں نے، اپنے رب پر ایمان لائے. ایمان لانا ایک نیکی ہے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ نیکی پر اللہ کے سلوک کو توفیق کہتے ہیں. اگر آدمی نیکی کرے تو اللہ کا سلوک کیا ہوتا ہے؟ توفیق. ایک نیکی کرو، اللہ توفیق دیتا دوسری نیکی کی. یہاں بھی وہی ہوا. آمنوا بربہم، وہ اپنے رب کے اوپر ایمان لائے. ایک نیکی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وزدناہم ہدا، تو ان کی ہدایت ہم نے بڑھا دی. یعنی ایک نیکی کی ہم نے انہوں نے، تو اس نیکی کے اوپر ہمارا سلوک کیا ہوا؟ کہ ہم نے ان کی ہدایت بڑھا دی. اس سے سبق یہ ملا کہ آدمی کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ اسے دوسری نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور آدمی اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ڈھیل دیتا ہے، سنبھلنے کا موقع دیتا ہے. وہ زدناہم ہدا کے اندر اللہ کے اس سلوک کو بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو اللہ کا سلوک اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ توفیق کا سلوک ہوتا ہے، کہ ایک نیکی کرنے کے بعد اسے دوسری نیکی کرنے کی توفیق عنایت کی جاتی ہے. تو اپنے رب پر ایمان لے آئے. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا ہی کے اندر پہلا اجر حسن کیا دیا؟ آخرت کا اجر حسن تو جنت ہے ہی، دنیا ہی میں اجر حسن دیتا ہے. دنیا کا اجر حسن کیا؟ پہلا اجر حسن ہدایت پہ زیادتی، یہ پہلا اجر حسن دنیا کا. دوسرا اجر حسن، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا. واقعہ تفصیلی بیان کیا جا رہا ہے. یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب ابھی گاؤں سے نکلے نہیں ہیں. ان کے بارے میں یہ خبر مشہور ہو گئی ہے کہ یہ اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں. حکومت وقت کا دین انہوں نے چھوڑ دیا ہے. یہ حکومت وقت کے دین کے باغی ہیں. ان کو پکڑ کر دربار میں لایا جائے. دربار میں پکڑ کر لایا گیا، کھڑا کر دیا گیا. اذ قاموا، جب کھڑے ہوئے، چند نوجوان ہیں، تلواریں نعام سے نکلی ہوئی ہیں کہ بادشاہ کا اشارہ ہو کہ نوجوانوں کی گردنیں دربار ہی میں ان کے سر سے جدا ہو کر گر پڑے. ایسے موقع پر اچھے اچھے اصحاب عظیمت کے پیر متزلزل ہو جاتے ہیں، اچھے اچھے شیروں کا پتا پانی ہو جاتا ہے. یہ بیچارے چند نوجوان ہیں، اپنے رب پر ایمان لانے والے، دربار میں باسپرس کے لیے بلایا گیا ہے، دربار میں کھڑے ہیں. اللہ فرماتا ہے دوسرا اجر حسن ہم نے انہیں کیا عطا کیا؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دل کو باندھ دیا. یہ دل کیا ہوتا ہے؟ عربی میں دل کو قلب بولتے ہیں. الٹتا پلٹتا رہتا ہے. جب تک یہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے تب تک آدمی بزدل بنا رہتا ہے، لیکن جب دل بندھ جائے، ٹھہر جائے، پھر شیر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جب تک دل مسترب ہے تب تک بزدل ہے، اور اگر دل بندھ جائے تو پھر شیر بھی اس کے سامنے کھڑے ہونے کی جرات نہیں کر سکتا. بھلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے چاند سے بچے کو صندوق میں ڈال کر حوالے دریا کر سکتی تھی؟ اگر ہم ان کے مسترب دل کو باندھتے نہیں، ان کادت لتبدی بھی لولا ربطنا، اگر ہم ان کے مسترب دل کو باندھتے نہیں تو بھلا وہ اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کر حوالے دریا کیوں کرتی؟ حوالے دریا انہوں نے اس وجہ سے کیا کہ ہم نے ان کے دل کو باندھ دیا۔ اللہ اکبر، یہ بھی دعا کرو کہ اے اللہ ہمارے دل کو باندھ دے۔ یہ دل الٹتا پلٹتا رہتا ہے، اور جب دل بندھ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ایمان کے اندر شک و شبہ نہیں کر ڈال سکتی۔ شک و شبہات کب آتے ہیں ایمان میں؟ جب آدمی کا دل الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ دل بندھ جائے پھر کوئی شک و شبہ ایمان کے قلعے کو ہلا نہیں سکتا، ایمان کے قلعے کو توڑ نہیں سکتا۔ یہ دوسرا اجر حسن ہے، رب علی القلب، دل کا باندھ دینا۔ اور یہ نعمت جس کو مل جائے تو بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے، بڑے بڑے ظالموں کے سامنے حق بات کہنے سے نہیں ڈرتے۔ اور وہی ہوا، پوچھا گیا کون سی ہستی کو مانتے ہو؟ کہا کہ ہستی، فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ گویا کہ ربنا میں دعویٰ ہے اور رب السماوات والارض اس کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ربنا رب السماوات والارض کہہ کر کے دعویٰ بھی کر دیا اور دعوے کی دلیل بھی دے دی کہ یہ بتاؤ کہ آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے؟ تم دربار میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی بتاؤ اشارہ کر کے کہ آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے؟ کسی کو لب کشائی کی جرات نہیں ہوئی۔ کہا تو سمجھ لو کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کی تربیت اور اس کی پرورش کا انتظام فرمایا ہے وہی ہمارا رب ہے، وہی ہماری پرورش، وہی ہماری تربیت کا انتظام کر رہا ہے۔ گویا کہ ربنا دعویٰ ہے اور رب السماوات والارض اس کی دلیل ہے۔ بتا دیا ہم کس رب کو مانتے ہیں جو رب السماوات والارض ہے، برابر۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے علاوہ کسی بھی معبود کی عبادت نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، لن استعمال کیا گیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لا ندو کہتے تو بات کے اندر تھوڑی بہت لچک ہوتی، لن کہہ دیا کہ ہرگز ہم اللہ کے علاوہ کسی بھی الہ کی عبادت نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے۔ یہ اگر رب علی القلب نہ ہوتا، اللہ دل نہ باندھتا، جو اللہ کا دوسرا اجر حسن ہے ان لوگوں کے اوپر، تو اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتے تھے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں، ایسا کہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے، قابل عبادت ہے، تو اذن شتتا، تب تو حق سے بعید بات ہم کہہ رہے ہیں۔ شتت کا مطلب ہوتا ہے حق سے بعید بات، ناحق بات، تب تو ہم ناحق بات کہیں گے۔ اس کا مطلب اذن شتتا کہہ کر کے بادشاہ کو بھی اس کے منہ پر کہہ دیا کہ تو ناحق پر ہے، درباریوں کو بھی بول دیا تو ناحق پر ہے۔ اور یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے، ایک طرف پوری بستی ہے، ایک طرف پورا ملک ہے، ایک طرف پوری حکومت ہے، ایک طرف چند نوجوان ہے، وہ بھی سات یا آٹھ ہیں۔ بتاؤ حق پر یہ آٹھ ہے یا پورا شہر ہے؟ بتاؤ، کہتے ہو کہ ہم لوگ تعداد میں زیادہ ہیں، تعداد کی کثرت حقانیت کی دلیل ہے، تو بتاؤ ایک طرف پورا ملک ہے اور ایک طرف یہ آٹھ نوجوان ہیں، سات نوجوان ہیں، حق پر کون ہے؟ فیصلہ کرو۔ اگر کثرت حقانیت کی دلیل ہے تو یہاں بولو کہ اصحاب کہف حق پر نہیں تھے۔ پہلی ضرب دماغ پر یہ لگائی اصحاب کہف نے, ہمارا رب رب السماوات والارض. دوسری ضرب, ہم اللہ کے علاوہ کسی بھی معبود کی عبادت ہرگز نہیں کریں گے. دو, تیسری بات, اگر ہم ایسا کریں تو حق سے بعید بات کہنے والے ہوں گے, کرنے والے ہوں گے. اس کا مطلب پورے ملک کو, بادشاہ کو اس کے منہ پر, درباریوں کو ان کے منہ پر, وزیر کو اس کے منہ پر, آیان سلطنت کو ان کے منہ کے اوپر کہہ دیا, تو ناک پر, ہم حق پر. جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے, حق کا نشہ ایسا ہی ہوتا ہے, حق ایک ہی ہوتا ہے, اس کے مقابل میں زلالت کسی وقت کچھ نہیں ہوتا. قرآن حکیم نے فرمایا, فماذا بعد الحق الا الضلال, حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے. اگر حق ہے کوئی تو اس کے مقابل میں جو ہے صرف زلالت ہے. حق دو نہیں ہوتا, حق ایک ہی ہوتا ہے. جی, اس لیے کہ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے, فماذا بعد الحق الا الضلال, حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے. اگر یہ چیز حق ہے تو اس کے علاوہ ساری دنیا نہ حق. یہ قرآن کا عقیدہ ہے بتایا ہوا. تین ضربے لگا دی دماغ پر, چوتھی ضرب دیکھو, چوتھی ضرب بڑی خطرناک ہے. ہاؤلائے قومنا اتخذوا من دونہ آلہ, اللہ اکبر, بہت بڑی جرات کر ڈالی ہے اصحاب کہف نے. ہاؤلائے قومنا اتخذوا من دونہ آلہ, یہ ہماری قوم, اللہ اکبر, یہ ہمارے ملک والے, یہ ہماری قوم کے لوگ, انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے معبود بنا لیے ہیں. لولا یاتون علیہم بسلطان بین, کیوں نہیں اپنے اس موقف کے اوپر دلیل واضح لاتے. اللہ کو دلیل کا مطالبہ بھی کر دیا, اور یہ قوم کہہ کر کے دیکھیے. حق جو ہوتا ہے, احمد دیداد کو دیکھا ہے گفتگو کرتے ہوئے, آدمی انگلی بتا کر کے بولتا ہے, تم, یو, یو, یہ انگلی اٹھا کر کے یو بولنا در حقیقت ایک حق کے اظہار کا ایک بڑا زبردست جذبہ ہے. یو, یہ انداز بتاتا ہے کہ میں حق کے اوپر ہوں. شیم آن یو, شرم کر, یہ انداز بتا رہا ہے کہ بولنے والا صداقت کا اظہار کر رہا ہے پورے جوش اور جذبے کے ساتھ. حق کے اندر بڑی گرمی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل کو باندھ دیا تھا, ورنہ اپنی قوم کے سامنے ایسی بات نہیں کہا. ہاؤلائے قومنا اتخذوا من دونہ, یہ ہماری قوم, انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے ہیں. اچھا, تم لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو معبود بنائے ہوئے ہو, دلیل ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنانے کی؟ اور یہاں یہ نہیں کہا جا رہا دلیل لاؤ, عجیب بات ہے, قرآن حکیم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ دلیل لاؤ. دلیل نہیں مانگتا ہوں, برہان مانگتا ہے اور سلطان مانگتا ہے, دلیل کہیں نہیں ہے لفظ. دلیل لاؤ, فاتو بے دلیل, ایسا نہیں بولتا ہوں. یہ بولتا ہے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین, لولا یاتون علیہم بسلطان بین. عجیب بات ہے, برہان بھی نہیں کہا گیا, سلطان کہا گیا ہے. یہاں رک کر کے میں سلطان کی تفسیر کروں گا, اور سلطان کی جو صفت بیین آئی ہے اس کی وضاحت کر دوں تب بات کھلے گی. کہنا یہ چاہتے ہیں اصحاب کہف کہ شرک کے موقف کے اوپر, شرک کے سٹینڈ کے اوپر کوئی سلطان بیین نہیں ہے. سلطان کسے بولتے ہیں؟ یہ عربی کے مادہ سین لام توئے سے مشتق ہے. اوریجن کیا ہے اس کا, اصل کیا ہے؟ سین لام توئے, مسلط ہو جانا. سلط یسلط تسلیط باب تفعیل میں جاتا ہے تو مفعول اس کا ہوتا ہے مسلط, چھا جانا, مسلط ہو جانا. اس کا مطلب پروف ایسا ہو, دلیل ایسی ہو, وزندار, جو دل و دماغ کے اوپر چھا جائے, یہ ہے دلیل. یعنی مضبوط دلیل ہونا. یوں تو ہر ایک کے پاس بھی دلیل ہے, قادیانیوں کے پاس بھی دلیل ہے, بریلیوں کے پاس بھی دلیل ہے, دیوبندیوں کے پاس بھی دلیل ہے, سب کے پاس دلائل موجود ہیں. دلیلوں سے کام نہیں چلتا, سلطان لاؤ. جو عقل کے اوپر مسلط ہو جائے، اتنی وزندار ہو جو عقل کو مغلوب کر دے، دلیل میں اتنا وزن ہو جو عقل کو مغلوب کر دے، عقل خاموش ہو جائے، کچھ بول نہ سکے، جواب نہ دے سکے، حیران و سرگشتہ ہو جائے، ایسی دلیل کو سلطان کہتے ہیں. یعنی سلطان کہتے ہیں ایسی دلیل کو جس کے اندر ایسا وزن ہو جو عقل کو، دل کو مغلوب کر دے، عقل ششدر رہ جائے. آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ بہت سارے دلائل ایسے دیے جاتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی، عقل حیران رہ جاتی، اس لیے کہ اس دلیل کے اندر کمپلیکیشنز ہوتے ہیں، الجھاؤ ہوتا ہے. قرآن حکیم کہتا ہے ایسی دلیل نہیں چاہیے جو صرف عقل کو مغلوب کر دے اپنے الجھاؤ کی وجہ سے. دلیل واضح ہونی چاہیے، وزندار بھی ہو اور واضح بھی ہو، کمپلیکیشن نہ ہو اس کے اندر. اسی وجہ سے بیجن کا اضافہ کیا گیا. سلطان ایسا پروف، ایسی دلیل جو عقل کے اوپر مسلط ہو جائے، ایسا وزن ہو جو عقل اور دل کو مغلوب کر دے، ایک. اور دوسرے، عقل مغلوب ہو جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے دلیل کا الجھاؤ دیکھ کر. قرآن کیوں کہتا ہے دلیل میں الجھاؤ بھی نہیں ہونا چاہیے، بیجن ہونا چاہیے، بالکل واضح ہونا چاہیے. اور ایسا سلطان بیجن شرک کے موقف کے اوپر بھی نہیں ہے اور نہ تو تقلید کے اوپر ہے. اس لیے کہ عجیب بات ہے کہ عیسائی دنیا، کرسچینٹی آج تک ایک تین ہے اور تین ایک ہے، منواتے آ رہے ہیں ڈنڈے کے زور سے، اور الجھاؤ اتنا ہے کہ عقل تھوڑی دیر کے لیے حیران و سرگشتہ ہوتی ہے اور خاموش ہو جاتی ہے، لیکن دلیل واضح نہیں ہے. اس لیے کہ میتھمیٹکس کا ایک معمولی طالب علم جانتا ہے کہ 1 + 1 + 1 = 3، یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ 1 + 1 + 1 = 1، کیسے ہوگا؟ ایسے یہ منواتے آ رہے ہیں 1 + 1 + 1 + 1 = 1، کون مانے گا؟ کون مانے گا؟ وہ 1 + 1 + 1 = 1 منواتے آ رہے ہیں، جبکہ 1 + 1 + 1 = 3 ہوتا ہے. اسی طرح یہ لوگ بھی 1 + 1 + 1 + 1 = 4 کے بجائے 1 منواتے آ رہے ہیں، 1 = 4 اور 4 = 1. دلیل الجھی ہوئی ہے، بیین نہیں ہے. لولا یاتون علیہم بسلطان بیین، شرک کے موقف پر کوئی سلطان بیین نہیں، تقلید کے موقف کے اوپر بھی کوئی سلطان بیین نہیں ہے، صرف ڈنڈے کے زور سے منوانے والی بات ہے. کتنی زبردست تعریض ہے، کیوں نہیں لاتے ہیں یہ اپنے موقف کے اوپر سلطان بیین؟ بتائیے بھرے دربار کے اندر اس طریقے کے جراتے رندانہ پاگل ہی لوگ کر سکتے ہیں، دیوانے ہی لوگ اس طریقے کی حرکتیں کر سکتے ہیں، اللہ اکبر. ہاں، جب ایمان کا نشہ چڑھتا ہے تو دنیا کی کوئی ترشی اس نشے کو اتار نہیں سکتی. باندھ دیا جائے اور توپ کا دہانہ اس کی طرف کر دیا جائے، نہیں مانتا، نہیں مانتا. ایمان ایسی چیز ہے، اللہ اکبر. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ویسا ہی ایمان عطا فرمائے جو اس نے اپنے ان پیارے بندوں کو، اصحاب کہف کو عنایت فرمایا تھا. ہاں، اگر کوئی یہ کہے کہ شرک کے موقف پر